أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, bugün dersimize İbrahim suresinin 24. ayetiyle devam ediyoruz. Elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibe. Allah'ın güzel bir söze nasıl bir benzetme yaptığını görmez misin? Baksana, Allah güzel bir söze nasıl bir benzetme yapıyor? Burada kelimeten tayyibe, güzel söz diye çeviriyorum ama kelime Arap dilinde kök anlam olarak etkili, muhatabı üzerinde iz bırakan söze denir. Ki büyük dilci İbnül Cinni El-Hasais isimli o muhallet eserinde söz anlamına gelen kelime ile kavl, kavele arasındaki farkı bu iki sözcüğün harflerinin değiş tokuşundan oluşan tüm kombinezonları alt alta dizerek, mesela keleme, mekele, meleke, lemeke, lekeme gibi, kavele, veleka, ve kale, kaleve gibi tüm kombinezonları, bu üç harfin oluşturabileceği tüm kelimeleri alt alta dizerek bunların manalarının ortak yönünü çıkarmış. Kelime bu sonuçta tesir ve şiddet, kavl ise hiffet ve sükunet anlamı çıkmış. Yani bir kimsenin söylediği sözün kelam olduğunu söylerseniz, muhatabı üzerinde şiddetli bir etki bıraktığını da vurgulamış olursunuz. Bir kelimenin, bir sözün kavl olduğunu veya o sözü kavl ile ifade ederseniz, muhatabı üzerinde etki bırakmaya yönelik değil, belki çok nazikane söylenmiş, karşısındakini çok fazla gocundurmamak amacı taşıyan bir söz söylediği sonucuna varırsınız. Ama tabii Kur'an'da bu ikisi birbirinin yerine rahatlıkla kullanılmakta. Keşeceratin tayyibetin asluha sabitun ve fer'uha fissemâ. Bu güzel söz nasıl bir benzetme ile benzetilmiş? Kökü yerde sabit, dalları göğe uzanan alımlı bir ağaç gibidir. İlahi hitabın benzetmesi böyle güzel sözü. Kökü yerde sapasağlam, sabit, yani yerinde. Ve dalları ise göğe doğru uzanan. Yani buradan şunu çıkarıyoruz: olması gerektiği, esas duruşunu bozmaya. Güzel sözü Kur'an bir ağaca benzetiyor. Ama bu ağacın özelliği köküyle toprak arasındaki ilişki süren bir ağaç. Dolayısıyla toprakla kök arasındaki bu ilişki kökle gövde, gövde ile dal, dal ile meyveye yansıyan bir ilişki. takdir edersiniz ki bir ağacın toprakla olan ilişkisi kesilmişse, saçakları olması gereken yerde, kökü olması gereken yerde değilse, o ağacın gövdesi de, dalları da işe yaramaz. Yani sonuçta meyve vermez. O ağacın tüm birimlerinin, tüm unsurlarının görevini yapabilmesi için gerekli olan ilk şart o ağacın kökünün toprakta olması. Besleniyor olması. Onun için güzel söz, işte kökü toprakta bir ağaca, dalları olması gereken yerde. Yani çalıyı tepesinden sürmek diye bir deyim vardır bizde. Ters dönmemiş, esas duruşunu bozmamış, olması gereken yerde duran, ki buna hikmet diyoruz. Zulüm ise bunun tersi. Bir şeyi yerinden etmektir zulüm. Hikmetse bir şeyi yerine koymaktır. Allah için kullanıldığında bir şeyi yerli yerince yaratmaktır. Onun için güzel söz mutlaka kökü olan sözdür. Sözün kökü ne ola ki? Sözün toprağı ne ola ki diye soracak olursak, herhalde söz yürekten çıkan bir ağaca benzese gerektir. Söz söyleyenin neresinden çıkarsa dinleyenin orasına varır. Dolayısıyla güzel söz söyleyenin yüreğinden çıkan sözdür. Tabii ki yürek toprak, fakat o ağacın topraktan aldığı şey mutlaka su olmalı. Yürek toprağının suyu ise imandır. Onun için söz yürek toprağında iman suyunu saçaklarıyla emiyorsa, eylem meyvesine, amel meyvesine durması işten değil. İşte güzel sözü Kur'an buna benzetiyor. Bu benzetmenin bir başka tefsiri de vahiy. Çünkü sözlerin en güzeli vahiydir. Ve vahyi vahiy kılan kelimelerden daha çok o kelimelerin taşıdığı anlamın köküdür. Ait olduğu kaynaktır. Vahyin kaynağı ise Allah'tır. Hakikattir. Mutlak hakikat. Onun için sözlerin en güzeli olan vahiy de en güzel olma vasfını mutlak hakikate ait oluşundan alır. Tu'ti ukulaha kulle hinin bi'izni rabbiha. O kökü toprakta olan, gövdesi yerinde olan, dalları olması gereken yerde, göğe doğru sanki dua etmiş gibi uzanan, ki eşyanın da böylesi tefsirleri var. Onun için namazın hikmeti üzerine yazılan bir takım kadim eserler, namazdaki rükû, secdeyi ve kıyamı eşyanın, yani varlıkların üç tür duruşuna tekabül ettiğini söylerler. Hayvanlar aleminin rükû halinde, ağaçlar, bitkiler aleminin kıyam halinde ve dağların, denizlerin, ırmaklarınsa secde halinde olduğundan yola çıkarak, namazın aslında tüm eşyanın, tüm varlıkların duruşunu içinde toplayan cami' bir ibadet. Yani duruşlar mecmuası, esas duruşlar mecmuası olduğunu söyleyen hakimler olmuş. İşte bu ağaç, yani o güzel söz, Rabbinin izniyle her mevsim ürün verir. Tabii ki kökü yerindeyse bir ağacın, dalları olması gereken yerdeyse, saçakları olması gereken yerdeyse, toprakla saçaklar arasında irtibat varsa ve su alıyorsa, o ağacın meyve vermesi mukadderdir cinsine göre. Dolayısıyla işte güzel söz meyve verir. Güzel olması için de kökünün olması gereken yerde olması lazım. Belki burada birinci derecede benzetme vahye yapılmakta. Vahye bir atıf bu benzetme. Vahiy muhatabının üzerinde etkisini mutlaka gösterir. Gösterir ama muhatabının bu etkiye açık olması lazım. Yani yemiş veren bir ağaç olması lazım. Yemişsiz, ürünsüz bir ağaç değil. Dolayısıyla vahiy muhatabında etkili olur. Ama muhatabının tek meziyeti bu olmayacak. Ne olacak? İnsan vahye karşı dururken esas duruşunu takınacak. İnsan vahye yaklaşırken tıpkı bir ağaç gibi kendisini Allah'ın yarattığı yere koyacak. Yani zulmetmeyecek, zalim olmayacak. Zulüm insanın Allah'ın kendisi için seçip beğendiği rolü oynamaktan kaçınmasıdır. İnsanın Allah'ın koyduğu yeri terk etmesidir. Hikmet, Allah'ın kendisi için tespit ettiği yere yerleşmesidir. Onun için vahyin muhatabında etkili olması için muhatabın Allah'ın kendisini koyduğu yerde durması, fıtratına yabancılaşmamış olması gerekiyor. Yoksa vahiy onun üzerinde bir iz bırakmaz. Tıpkı Kur'an'ın söylediği gibi, şifaun lil müminin, müminler için, Allah'a güvenenler için bir şifadır vahiy. Ve la yezidu zalimine illa hasara. Fakat Allah'ın koyduğu yeri terk eden, esas duruşunu bozan, klas duruşunu kaybeden ve kendi yerini terk edip bir başkasının yerine talip olan insanlar içinse sadece hüsrandır. Hüsranını artırmaktan, aldanışını artırmaktan başka bir şey getirmez. Söz bir üründür demiştik. Kökü tasavvur ve akıldır. Güzel düşünceye bir atıftır aynı zamanda bu. Meyvesi olan, hayata etki eden düşünce işte kelimeten, tayyibetendir. Meyvesi olur. Hayata etki ediyorsa bir düşünce. Hayata etki etmeyi, hayatın içinde bir şeyi değiştirmeyi amaçlıyorsa, hayatı inşayı amaçlıyorsa, o düşünce ki Kur'an dilinde kavl ile, kelam ile ifade edilen anlam alanına düşünce, bakış açısı, kavrama kabiliyeti, yaklaşım tarzı, görüş de girer. İşte bu noktada sözün gücüne inanmak en çok müminlere düşer. Vahyin muhataplarına düşer. Çünkü vahyin muhatapları sözün gücüne inandıkları için vahye inanmışlardır. Önce söz vardı diyen Yuhanna İncili belki müthiş bir hakikati de bize fısıldıyor. Önce söz vardı. Sözün olduğu yerde düşünce vardır. Düşünceden fışkıran söz belki dünyanın en etkili silahından daha etkili inşa eder. Dolayısıyla gücünü haktan alan söze sahip olanlar şiddete ihtiyaç duymazlar. Şiddete ihtiyaç duyanlar sözü olmayanlar olmuştur tarih boyunca. Bakınız peygamberlerin karşısına sözü söyleyecek sözü olmadığı için şiddetle çıkan inkarcı toplumlara. Söyleyecek sözü olmayınca peygamberlerin sözünü kaba güçle bastırmaya kalkmışlar. Hemen tamamı böyle yapmışlar. Onun için biz ilahi kaynaktan fışkıran mutlak bir söze sahibiz. Vahiy gibi. Müminler sahip oldukları söze güvenmiyorlarsa eğer neye güvenebilirler ki? Burada da meyvesi olan ağaca benzetilen öncelikle vahiy ve daha sonra o vahiyden fışkıran düşünce, temelini vahyin oluşturduğu düşünce, temelini vahyin oluşturduğu hayat tarzı, temelini vahyin oluşturduğu tasavvur ve akıl, İslam aklı diyorum ben ona. Vahyin inşa ettiği İslam aklının neler yapabileceğini görmek isteyen, bu vahyin üzerine indiği ilk toplumun tarihte neler yaptıklarına baksınlar. Bir avuç insanın yeryüzünün kaderini nasıl değiştirdiklerine baksınlar. Sözün ne kadar güçlü olduğunu, hak sözün, hakikatin ne kadar güçlü olduğunu orada, o örnekte görecekler. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ İşte Allah, belki öğüt alırlar diye insanlara böyle misaller veriyor. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَب۪يثَةٍ Çirkin bir söz ise, misalin ikinci boyutuna geçti Kur'an. Yukarıda güzel sözün örneğini vermişti. Onu bir temsil ile anlatmıştı. Şimdi ise çirkin, kötü sözün örneğini veriyor. كَشَجَرَةٍ خَب۪يثَةٍ اِجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ Çirkin bir söz ise ekili olduğu toprağın üstünden kökten sökülüp çıkarılmış. اِجْتُثَّتْ kelimesi kökünden sökülüp çıkarılmış anlamına gelir. Kendi başına ayakta duramayan zavallı, bitmiş, içi geçmiş bir ağaç gibidir. Oradaki habisetin, keşeceratin, habisetin ibaresindeki habisetini yani çirkin ibaresini ağaca uyarlayarak zavallı diye çevirmeyi daha uygun buldum. Evet, kötü söz köksüz bir ağaçtır diyor. Öncelikle bir sözün kötülüğü kaynağına bakarak anlaşılır. Bir söz ki sahih bilgiye dayanmıyorsa, bir söz ki sahih tasavvura dayanmıyorsa, bir söz ki sahih akla dayanmıyorsa, bir söz ki gücünü hakikatten almıyorsa, bir söz ki ebedi hakikate bir atıf yapmıyorsa, yani Kur'an'ın ifadesiyle ayet olmuyorsa, ki ayet son tahlilde ebedi hakikate bir atıf demektir, işte o söz kökü topraktan çıkmış bir ağaca benzer. Böyle bir ağacın meyve vermesini kimse bekleyemez. Böyle bir ağaç aslında mecazen ağaçtır. Hakikaten odundur. Ağaçlar odun olmak için toprakla ilişkilerini kesmek durumundadırlar. Toprakla ilişkisini kesmiş bir ağaca odun derler. Ağaç değil. Onun için bir söz ki hakikatle ilişkisini kesmişse, bir söz ki söyleyenin yüreğinden çıkmıyorsa, bir söz ki söyleyenin dudağından çıkıyorsa, dinleyenin de kulak kepçesinde kalacak. Onda bir etki meydana getirmeyecek, onun yüreğine girmeyecek, dolayısıyla meyvesi olmayacak. İşte böyle bir sözü tasvir ediyor bu ayet. Hakikatle ilişiğini kesmiş, vahiyle ilişiğini kesmiş bir düşüncenin, bir aklın, bir tasavvurun, bir muhakemenin mahsulü olan, ürünü olan söz, kökü topraktan ayrılmış bir ağaç gibidir. Yani odunlaşır. Odunlaşmış söze laf derler. Lavgarlık derler. Bazen palavra derler. Ama o artık kelam olma vasfını yitirmiştir. Muhatabının üzerinde herhangi bir etki yapmaz. O artık anlamsızlaşmıştır. Çünkü kaynağı yoktur. Kökle bağlantısını kaybetmiştir. Hakikatle irtibatı kesiktir o sözün. O kötü söz işte kaynağına bakarak anlaşılır. Temelinde hakikat olmayan düşünce zulümdür. Zulmü biraz önce kelime anlamıyla tanımlamıştık. Bir şeyi yerinden etmek. Yerinden eden zalimdir. Yerinden edilmiş söz aslında zulümdür. Onun için hakikatle irtibatını, bağlantısını kaybetmiş olan söz zulme aracılık yapar. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah, inanıp güvenen kimseleri sabit, sağlam bir sözle hem dünyada hem de ahirette sapasağlam, dimdik ayakta tutar. Evet, biraz önce kelam ile kavl arasındaki farkı açıklarken Kur'an bu ikisini birbirinin yerine kullanabiliyor demiştim. İşte burada kavl geldi ki müteradif olarak kullanılıyor burada da. İbare şöyle diyor. Allah'a güvenen, inanan ki iman Allah'a ahlaken güvenmenin, akideten inanmanın sonucunda gerçekleşir. Ahlaken Allah'a güvenmeyip de Allah'a inandığını söyleyen kendi kendini aldatıyor demektir. Allah'a güvenmeyip de Allah'a inandığını söylemek mümkün mü? O kadar çok ki. Etrafımıza baktığımızda belki kendimiz de içinde birçok örneğini görürüz. Allah'a güveni yok. Allah'tan gelen yasalara güveni yok. Allah'ın kendisi için verdiği kararlara onun için yüreği yatmıyor. Fakat inandığını söylüyor. İşte bu, güvenmediği bir şeye inandığını söylemek gibi bir garabettir. Gerçekten garipliktir. Onun için böyle bir inanç iddiası Allah tarafından ciddiye alınmayacaktır. İşte onun için böyle çevirdim. İnanıp güvenen kimseleri sabit sağlam bir sözle hem dünyada hem de ahirette sapasağlam dimdik tutacak diyor. İbare. Belki el kavli burada mecazi anlamıyla düşünce, bakış açısı, yaklaşım biçimi diye anlamak daha doğru olur. Anlayış, hatta inanç. Çünkü kişinin inancı anlayışından, bakış açısından bağımsız değil. Dolayısıyla sağlam bir sözle kişiyi ayakta tutması Allah'ın aslında sağlam bir inançla, sağlam bir imanla, sağlam bir bakış açısıyla, sağlam bir akılla, sağlam bir düşünme biçimiyle ayakta tutması anlamına gelebilir diye düşünüyorum. Ki insanı ayakta tutan da bu değil midir? Burnunun üzerine sürünenler aslında öncelikle düşüncelerinde, öncelikle bakış açılarında, öncelikle inançlarında kaybetmişlerdir. Orada düşmüşlerdir. Yüreğinde düşmeyen hayatta düşmez. Önce yüreklerinde ayakları sürçmüştür. Önce orada yere yıkılmışlardır. Çünkü insanın kaldıran, yük çeken tarafı kasları değildir. Kasa emir veren merkezi sistemdir. Akıldır. Eğer bir insan korkmuşsa, olağanüstü korkmuşsa, o insanın eli yerinde 30 kilo, 40 kilo, 50 kilo kaldırdığı halde 30 gramı kaldıramaz olur. Elim kolum döküldü deyimi işte bunu ifade eder. Eli kolu döküldü. Bazen eli kolu dökülür. Eli kolu dökülen insanın eli kolu dökülmeden önceki kaslarıyla aynı kası taşıdığını kim inkar edebilir? Bu insanın eli kolu dökülmeden önce 50 kiloyu kaldırırken bugün 50 gramı kaldıramaz oluşunu neyle açıklarsınız? Eğer kaldıran kas ise o kas aynen yerinde duruyor. Neden şimdi kaldıramıyor? Evet, iman işte böyle izah edilir. Düşünce böyle izah edilir. Akıl böyle izah edilir. O dev hikayesini bilmem anlatmış mıydım? Devler ülkesinde bir dev, devler padişahına karşı isyan bayrağı kaldırır. Kabadayılık taslar. Gücüne, boyuna, posuna bakmadan. Devler padişahı bu kabadayıya haddini bildirmek için gök gürler gibi gürleyerek gelir. Bu kez kabadayı telaşa düşer, titrer ve eşine ne yapacağını sorar. Eğer gelirse beni yok eder der. Eşi son bir çare olarak bir tedbir düşündüğünü dile getirir ve sen yat, ben senin üzerini örteceğim, ayaklarını açıkta bırakacağım, bakalım tedbirim işe yarayacak mı der. Güçlü, kuvvetli ve onları bir sillede yok edecek kadar gerçekten güçlü olan devler sultanı gelir. Kapıyı kırarak içeri girer. Kabadayı devin eşi ise onun nerede o? Çıksın bakayım. Karşıma da haddini bildireyim tehdidi karşısında. Sus der. Çocuk uyuyor. İşte o anda her şey değişmiştir. Her şey. Bakar ki ayakları, çocuğun ayakları çok büyük. Eğer çocuğunun ayakları böyleyse babası kim bilir nasıldır diye düşünmeye başlar. Ve işte bu düşünce ona hem onurunu, hem şerefini, hem iktidarını, hem de gücünü, öz gücünü ve tabii kendisine olan güvenini, inancını kaybettirir. Kendisini kaybettirir yani. Kendisini yitiren neyi bulabilir ki? Ve o andan itibaren her şey tersine dönmüştür. Devin, devler sultanının yaptığı en büyük hata, yorganı kaldırıp altına bakmamaktır. Devin, kabadayılık taslayan sahtekar devin eşinin söylediğini gerçek sanmaktır. Test etmemektir. Hakikat mihengine vurmamaktır. Bir cümle hayatını mahvetmiştir. Kendini yitirtmiştir ona. İşte düşünce, işte tasavvur bu kadar önemlidir. Gücünüzü bir anda yok edebilir. Onun için Allah benden korkun der. Vahşevni. Benden korkun, onlardan korkmayın. Neden? İnsanın korkmak doğasında vardır. Doğasında olan bu eğilimi Allah kendisine hasreder ki insan kula kul olmasın. Kuldan korkup da, eşyadan korkup da eşyaya, kula, makama, mevkiye, iktidara kul olmasın. Onun için Allah insan için en iyisini ister. Güç işte böyle yok edilir, böyle soğurulur. Ve yudillullahu zalimin. Yine Allah zalimlerin ayaklarını kaydırır. Biraz önce zulmü tarif etmiştim. Kendisini Allah'ın koyduğu yere koymayan, Allah'ın kendisi için sevdiği rolü oynamaya. Ve yef'alullahu ma yeşâ. Çünkü Allah dilediğini yapar. Elem tera ilellezîne beddelû ni'metallâhi küfran ve ehallû kavmehum dâral bevâr. Görmez misin Allah'ın nimetini küfürle takas edenleri ve kavimlerini helak diyarına sürükleyen kimseleri? Baksana şunlara. Allah'ın kendilerine olan nimetlerini. Ni'metallah, Arap dilindeki bir kurala göre, eğer muzaf, mastar, muzaf olarak gelir ve tekil olursa çoğul anlaşılabilir. En'amallah diye okuyabiliriz, anlayabiliriz. Allah'ın nimetini, nimetlerini küfürle takas edenler sonuçta helak yurduna sürüklenirler diyor ayet. Bu helak yurdu neymiş? Mütakip ayet onu söylüyor. Cehenneme yaslavneha ve bi'sel karar. Cehenneme. Evet, oraya varıp dayanacaklar ve orası ne berbat bir ikametgahtır. Ve cealû lillâhi endâden liyudillû an sebîli. Allah'a onun yolundan saptırmak için rakipler tasavvur ettiler. Evet. Şimdi kendi kendine kıyanlar, Allah'ın koyduğu yeri beğenmeyip kendisine başka yerler arayanlar, eşyanın yerini değiştirenler, bozanlar, öncelikle kendilerine yaptıkları bu yanlışı mutlak hakikate de yöneltiyorlar. Bir kez insan İlk düğmeyi yanlış düğmelemeye görsün. Daha sonraki düğmelerin doğru düğmelenmesi mümkün değil. Kendisini yanlış bir yere koyunca Allah'ı da olmayan bir yere ya da Allah'tan başkalarını da Allah yerine koyacaktır. Tanrı yerine koyacaktır. İşte onu dile getiriyor. Bu zulüm silsilesi böylesine sapmış bir akılda nasıl işler? Nereye varır? Sonuçta nasıl vahim bir belaya dönüşür? İşte çok tipik bir örneği veriliyor burada. Deniliyor ki Allah'a onun yolundan saptırmak için rakipler tasavvur ettiler. Bu tasavvur sıradan bir putperestlik olmasa gerek. Bendeniz daha farklı bir şey anlıyorum buradan. Şeytanı Allah'a rakip etmek gibi. Oysa ki kötülük ilahı düşüncesi şirktir. Ve Zerdüştizm'de vardır bu. Zerdüştlükte iyilik ve kötülük ilahları birbirinin rakibidir. Ama Allah'ın rakibi yoktur. Hasmı bile yoktur. Bu manada eşi menendi yoktur. Yani tersinden negatif rakibi yoktur. Ya şeytan dediğinizi duyar gibi. Şeytan Allah kuludur. Kur'an'da defaatle Allah'ın kulu olduğunu kendisi beyan etmiştir. Allah'tan korktuğunu kendisi söylemiştir. Allah'ın şeref ve izzeti üzerine yemin etmiştir. Şeytan insanın rakibidir. Ve Allah da zaten bizim şeytan tasavvurumuzu düzeltmek için şeytanın kendisinin kulu fakat insanın düşmanı olduğunu sık sık dile getirir. Onun için innehu lekum aduvvun mubin. O sizin apaçık düşmanınızdır der Kur'an. La ta'budu şeytan der Kur'an. Şeytana kulluk etmeyiniz. Aslında şeytana ibadet eden yoktur. Fakat şeytanın sözünü dinlemeyi şeytana kulluk olarak nitelendirir Kur'an. Onu takip etmeyi, onun ardı sıra gitmeyi, onun söylediği köksüz sözlerin gerçek olduğunu düşünmeyi, öyle inanmayı ona kulluk olarak niteler. Kul temettu de ki, geçici arzularla oyalana durun bakalım. Fe inne masirakum ilennar, nasıl olsa varacağınız yer ateş olacaktır. Kul li ibadiyellezine amenu, imanda sebat gösteren kimselere söyle. Yuqimus salate وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً سِرًّا وَعَلَانِيَّةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ Hiçbir pazarlığın, hiçbir dostluğun fayda vermediği gün gelip çatmazdan önce salatı ikame etsinler. Kendilerine verdiğimiz nimetlerden gizli ya da açık harcamayı sürdürsünler. Salatı ikame, yuqimus sala, salatı ikame etsinler. Namazı kılsınlar diye çevirmedim. Namaz, salatı ikamenin sembolüdür. Simgesidir. Fakat salatı ikame, namazın da daha derininde yatan, namazın da amacına bir işaret olduğu, yani namazın araç olup, namazın gaye ve hedefini gösteren bir ibaredir. Salatı ikame. Salat sözcüğü, namaz diye çevirdiğimiz salat sözcüğünün aslı, insanın dik durmasını sağlayan omurgadır. Omurga anlamına gelir. Yani insanı dik tutan, esas duruşta tutan, klas duruşta tutan, Allah karşısında insanın esas duruşu. Bu durumda namazın da gayesini veren bu ibareyi belki mefhumen şöyle çevirebiliriz. Allah karşısında esas duruşlarını bozmasın. Maun suresini hatırlayalım. Ne diyordu? فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ Yazıklar olsun o ibadet edenlere. Namaz kılanlara diye çevirmek pek doğru olmayabilir. İbadet diye genel anlamıyla çevirmek daha doğru olur. Çünkü bu sure Mekke'de indi ve ilk muhatapları da inkarcı müşrikler. Yazıklar olsun onlara. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ Onlar ki ibadetin kelime anlamıyla namazın farkında değiller. Niçin yaptıklarını bilmiyorlar, bilinçsizce yapıyorlar. Amacını, maksadını, gayesini yapmadan yapılan, bilmeden yapılan ibadetin nitelemesi bu. Yazıklar olsun. Amacını, gayesini, hedefini bilmeden ibadet yapanlar, Resulullah'ın ifadesiyle yorulduğu yanlarına kalanlardır. اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ Onlar gösteri yapıyorlar diyor. Gösteriş diye de çevirebiliriz ama bir fiil, bir hareket için gösteri demek daha doğru olur. Gösteri yapıyorlar. Yani mış gibi yapıyorlar. Kılarmış gibi. İbadet edermiş gibi. İçi boş. Ruhu yok. Cesedine sarılıyorlar. Fakat ruhunu öldürmüşler. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Ve onlar yardımı engelliyorlar. Bakınız, sanki alakası olmayan bir şey aynı bir celsede inen ayetlerin ardına nasıl eklenivermiş. Ama çok alakalı. Demek ki namazla sosyal bilinç, namazla sosyal tavır, yani insanın Allah'la ilişkisiyle insanın diğer insanlarla, toplumla ilişkisi birebir irtibatlı. Bu irtibatı koparan, bu bağı koparan bir akıl, esas duruşunu bozmuş bir akıldır. İşte burada belki biraz da ona bir gönderme olsa gerek. Ağaç örneği verilmişti yukarıda. Esas duruş. Esas duruşunu bozmayan ağaç, işte güzel söz. Yani kaynağından çıkan söz. Kaynağı vahiy olan ya da kaynağı hakikat olan söz ağaca benzetilmişti, kökü toprakta. Esas duruşunu bozmamış ağaca. Şimdi o esas duruşun insan hayatındaki en müşahhas timsali olan namaza, ibadete getirdi sözü. Ve hemen ardından da infaka, Allah yolunda gizli ve açık harcamaya. İnfakla nifak aynı kökten gelir. Nifak iki yüzlülüktür. Münafık iki yüzlü olana denir. İnfak ise Allah yolunda harcamak. İkisi arasındaki dilsel benzerlik nedir diye soracak olursanız gariptir. Nifak iki yüzlü olan, nereden girip nereden çıktığı belli olmayan bir hayat yaşayana denir. Onun için tünellere nefak denilir Arapçada. İki tane çıkışı vardır veya birçok çıkışı vardır. Kişinin nereden girip hangisinden çıkacağı belli olmaz. Köstebek yuvasının bir ismi de odur. Girip çıktığı yer belli olmadığı için. Peki neden Allah yolunda harcamaya infak denilmiş aynı kökten? Çünkü iki dünyalı infak yapar. Buradan, yani tünelin bu ucundan verir, tünelin öbür ucundan gittiğini bilir ve inanır. Oraya yatırım yaptığına iman etmiştir. Onun için verirken boşa gitmediğini, kendisi için öbür dünyaya yatırım yaptığını bilir, inanır. Bunun için infak, yani aynı kökten gelmiştir. Allahu lezî halakas semâvâti vel arda. Unutmayın ki Allah'tır gökleri ve yeri yaratan. Ve enzele mines semai ma'en fe ahrece bihi mines semerati rizqan lekum. Gökten suyu indiren ve onunla size rızık olması için ürünler çıkaran. Ve sahhara lekumul fulke litecriye fil bahri bi emrihi. Ve kendi emriyle denizde yüzen gemileri sizin yararlanmanız için bir yasaya tabi kılan. Ve sahhara lekumul enhar ve nehirleri siz yararlanasınız diye bir yasaya bağlayan odur. Teshir sırrı diyoruz buna. Sahhara amade kıldı, bağımlı kıldı, bağladı, bir şeyi bir başka şeye mecbur ve mahkum etti anlamına gelir. Bu sözcük. Bir şeyi bir başka şeye mecbur ve mahkum etti. Sahhara lekumu birlikte alıp özellikle geçmiş klasik müfessirlerimiz sizin emrinize amade kıldı manası vermişler. Ki bu yanlış anlamaya bir bakıma müsait bir mana olur. O zaman tepe tepe kullanın, ne yaparsanız yapın. İşte bugün olduğu gibi Allah'ın emanetinize verdiği, tevdi ettiği doğayı altından girip üstünden çıkıp mahvedin anlamını çağrıştırabilir. Ama sahharayı kendi içinde bir bütün mana olarak alırsak ki doğrusu budur, bir yasaya bağlı kıldı. Lekum, sizin yararlanmanız için bir yasa koydu. Ki böyledir de, gökler için, yer için, dağlar için, su için, yağmur için, toprak için, mevsimler için bir yasa koymuştur. Onun için eşyanın yasasına dikkat çekiyor bu. Tabii bir şeye daha dikkat çekiyor. Eşyaya yasa koyan Allah. Cansız varlıklara yasa koyan Allah. Sizin için, sizin yararlanmanız için onlara yasa koyan, onlara yasa koymayı unutmayan Allah. Onları kendisine amade kıldığı insanı başıboş mu bıraktı sanıyorsun? İnsan Allah'ın şaheseriyken, şaheserini başıboş bıraksın ister misiniz? Böyle bir düşünce nasıl bir düşüncedir? Onun için amaçlılığa bir atıf bu. İnsan amaçsız olamaz. Onların bile bir amacı, bir işlevi, bir esas duruşu var. Yukarıdan beri esas duruş güzel gittiği için söylüyorum. Eşyanın, ayın, yerin, göğün, yıldızın, dünyanın bir esas duruşu var. Allah'ın koyduğu yerde, koyduğu işlevi, verdiği işlevi yerine getiriyorlar. Ya siz, ey insanoğlu, ya sen? وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِ بَيْنِ Yine sizin yararlanmanız için bir yörüngede devinip duran güneşi ve ayı yasalara tabi kılan O'dur. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ Yine sizin için geceyi ve gündüzü yasalarına amade kılan da O'dur. وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ Ve isteyebileceğiniz her türlü şeyden yararınıza olanları size veren de O'dur. İsteyebileceğimiz şeylerden verdi. Hepsini değil. Onun için oradaki min teb'id içindir. Yani bir kısmını, bir parça. Yoksa her şeyi değil. Peki mutluluk için gerekli olan hiçbir eksik var mıdır? İşte o yoktur. Burada da o söyleniyor. İnsanın ebedi saadeti ve mutluluğu için gerekli olan hiçbir şeyi eksik kılmamıştır Allah. Buradan aynı zamanda şu çıkıyor, yaratılan her bir şeyin bir işlevi vardır. Siz bilmiyor veya fark etmiyor olabilirsiniz. Üzerinde düşünürseniz yaratılan hiçbir şeyin boş yere olmadığını görürsünüz. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا Ve eğer Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız baş edemezsiniz. Evet dostlar, insanı ağırlığı altında ezen bir hitap, bir cümle. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkmış olsaydınız baş edemezdiniz. فَبِأَيِّ أَلَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ diyordu ya. Rahman suresi dönüp dönüp. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız, inkar edersiniz, yok sayarsınız, görmezden gelirsiniz. Ey insanoğlu bunu nasıl yapabilirsin diye soruyor diyor. O soruyu çağrıştırıyor ve hatırlatıyor. Eğer Rabbinizin üzerinizdeki nimetini saymaya kalksanız baş edemezsiniz. İsterseniz sayın, deneyin bir. Deneyin. Bir tek kıl için, tüy için deneyin. Bittiği yerden bitmesi bir nimet. Bitmesi bir nimet. Tersine bitmemesi bir nimet. O renkte bitmesi bir nimet. Bitmemesi gereken yerde bitmemesi bir nimet. Bir tek kıl için kaç nimet sayıyoruz bakınız. Ya gerisi. Ya gerisi. Onun için İnsan neden şikayet eder biliyor musunuz? Eksikler az olduğu için şikayet eder. Çünkü var olan, sahip olduğu nimetleri sayamayacağını bilinç altında bilir insan. Onun için eksikler sınırlıdır. İhtiyaç aslında sınırlıdır. Kapitalizmin o temel mantığında olan o sloganı, ihtiyaç sınırsızdır. Hayır, eksik sınırlıdır. Aslında verilen nimet sınırsızdır. Eğer eksiği saymaya kalksanız bir yerde tıkanırsınız. Ama verilen nimeti saymaya kalksanız baş edemezsiniz. Onun için insan şikayete daha meyyaldir. Çünkü bilinç altında kendisine verilen nimetleri saymaya kalksa baş edemeyeceğini bilir. İnnel insane lezalumun keffar. Şu da bir gerçek ki insanoğlu zulme pek yatkın, nankörlüğünde hayli ısrarcıdır. Evet, insanın negatif boyutunu dile getiriyor bu ibare. Ve hemen ardından İnsanın çok zulme yatkın olduğunu, zalim olduğunu, insanın çok nankör olduğunu söyleyen bu ayetin hemen ardından bir pasaj geliyor. Hazreti İbrahim'in sureye ismini veren duasının pasajı. Teslimiyet örneği yani. İnsanın nankörlüğüne değinen ayetin ardından insanın nankör olmaması nasıl olur? Nankör olmayan ne yapar? İnsanın Allah karşısındaki esas duruşuna nasıl bir örnek verilebilir? İbrahim gibi. İşte o sorunun cevabıdır bu pasaj. Aşağıda gelen pasaj. Allah'ın şükrü nasıl ödüllendirdiğine de bir örnektir bu pasaj. Hazreti İbrahim örneği. Yani eğer şükrederseniz, eğer Allah'a adam gibi bir kul olursanız, 4200 yıl önceden gök kubbeye salınmış bir ses nasıl hala gür bir biçimde yankılanıyor, bunun sırrını yakalarsınız. 4200 yıl önce ıssız, çorak ve kurak bir vadinin ortasına salınmış bir sayha, bir çığlık, bugün milyonları nasıl arkasına gözyaşları içinde döküyor, bunun sırrını kavrar ve anlarsınız demeye getiriyor. Ve şimdi o pasaja geçiyoruz. Ve iz kâle İbrahimu Rabbi ce'al hâzel belede âmine. Bir zaman da İbrahim Rabbim demişti. Ey Rabbim, bu beldeyi güvenlikli kıl. Emin bir belde kıl. Tabii ki Mekke'den söz ediyor. Hicaz'dan, Harem-i Şerif'ten ve belki hac bölgelerini içine kapsayan, içine alan o mukaddes topraklardan söz ediyor. Mekke'yi Mekke yapan onun duasıdır desek yeridir. Fiili duası. Kâbe İbrahim peygamberin duasının eyleme dönüşmüş biçimiydi. Zaten dualar eyleme dönüşünce kabul olunurdu. Onun için o duanın her iki biçimini de yerine getiriyor. Her iki şartını da yerine getirdiği için duasının kabul olduğunu biz binlerce yıl sonradan görüyoruz. O duasının böylesine kabul edildiğini görememişti belki. Ama biz binlerce yıl sonra daha iyi görüyoruz. Ve Rabbimiz test etmemiz için, farkı fark etmemiz için, İbrahim'i bir teslimiyetin Allah tarafından nasıl ödüllendirildiğini bizzat görmemiz için bu örneği tarihin içinden seçip gözümüzün önüne getiriyor. وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَعْبُدَ الْاَسْنَامِ Ben ve çocuklarımla birlikte hepimizi putlara tapmaktan uzak tut ey Rabbim diye dua etti. Bakınız, ıssız bir vadinin ortasına yıllar sonra kısır olan karısından elde ettiği biricik yavrusunu bıraktıktan sonra bir baba onlar için ekmek istemesi gerekmez mi? Su istemesi gerekmez mi? Bir babanın ıssız bir vadiye bıraktığı ailesi için ilk isteyeceği şey ne olmalı sorusunun cevabı işte burada. Hidayet, iman. O yoksa hiçbir şey yok. O varsa her şey var. Yani Allah'ın yoksa neyin var? Allah'ın varsa neye muhtaçsın diyen ne kadar doğru söylemiş. İşte burada Fatiha'yı bir kez daha hatırlıyoruz. İhdines sıratel müstakim. Ey insanoğlu, Allah'tan eğer bir tek şeyi istemek gibi bir kontenjan tanınsa sana, o bir tek şey hidayet olmalıdır mesajı. Budur işte. Rabbi innehunne adlelne kethiran minen nas. Rabbim dedi. Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. فَمَنْ تَبِعَن۪ي فَاِنَّهُ مِنِّي Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. وَمَنْ عَصَان۪ي فَاِنَّكَ غَفُورُ الرَّح۪يمِ Kim de bana karşı çıkarsa, biliyorum ki sen hep bağışlayan, sınırsız bir merhamet kaynağısın. رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ Ey Rabbimiz! İşte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim. Yeryüzünün ilk mabedi. Buradan şöyle bir çıkarsama da yapabiliriz. Senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim sözünü, eğer Kabe'yi yeniden inşa etmeden söylenmiş bir söz olarak görürsek, ki bu konuda böyle düşünmemizi engelleyen bir delil de yok. O zaman Kabe'yi İbrahim peygamber oğlu ile birlikte yeniden inşa etmeden önce orada geçmişten kalan bir kalıntının, bir insanlığın ilk mabet kalıntısının bulunduğuna inanmamız gerekiyor. Ki Kur'an'da geçen Beytul Atik hem özgürlük evi hem de ilk kadim eski ev. yani Beytullah anlamına kullanılan bu ifade varken böyle düşünmemiz sanırım daha doğru olur. O zaman yeryüzünün bu ilk mescidi, ilk ibadethanesi, ilk mabedi Hazreti İbrahim tarafından sıfırdan değil yeniden inşa edilmiş olsa gerektir. Ve Hazreti İbrahim oraya giderken nereye gittiğini bilerek gitmişti. Allah'ın yeryüzündeki ilk mabedine emanet etmeye gitmişti. Allah'a emanet etmeye. O mabet Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne olan rahmetinin bir simgesiydi. Onun için Beytullah deniliyordu. Allah'ın evi. Allah'a ev izafe etmek ancak mecazen olabilirdi. Yoksa Allah mekandan münezzehti. Beytullah denilmesi Allah'ın yeryüzündeki tecelli merkezi oluşunun bir ifadesi. Aynı zamanda insanların yeryüzünde Allah'a ibadet etmesi için bir merkez telakki etmeleri sonucunu doğurmuştu. Hacer ve İsmail. Cariye olarak, köle olarak aldığı ve daha sonra ise eş edindiği. İlk eşi Sare çocuk doğurmadığı için kendisine bir çocuk versin diye eş edindiği siyahi yani zenci bir cariye Hacer. Ondan bir çocuğu olduktan sonra hayli ilerlemiş yaşına rağmen İsmail'ine kavuştuktan sonra iki eş arasındaki kıskançlık dayanılmaz boyutlara varınca ilahi bir plan ve hikmet gereği sonradan bulduğu, geç bulduğu, güç bulduğu yavrusu İsmail ve onun annesi Hacer'i alıp bölgeye getirmişti. Eski beytin yanına. Bekke'ydi eski ismi o bölgenin. Mekke'den önce. Oraya koymuştu. Kimsecikler yoktu. Bir sarha ağacının dibine bırakmıştı. Bir çöl bitkisi, bir çalı bitkisi. Ziraate elverişsiz bir yerdi orası. Ve Hacer bize gelen rivayetlere göre bizi buraya kimin ellerine bırakıyorsun demişti kocası İbrahim'e. Hacer ismi değil, ismi yok. Hicretin gelini. Evet. Yani eylemi adı olmuş bir anne. Hicretin gelini diyorum. Allah bu kadından nasıl razı olmuşsa onun Safa ile Merve arasındaki o koşusunu hac ibadetinin içerisine bir rükün olarak yerleştirdi. Ve beyne Safa vel Merve min şa'airillah. Safa ile Merve arasındaki sa'i Allah'ın sembollerinden bir semboldür dedi Kur'an. Milyonlarca erkek bir zenci kadının izinden koştu. İşte Allah razı olursa böyle olur dedi. Ve İbrahim sizi Allah'a bırakıyorum demişti. İzen dedi diyor kaynaklarımız Arapça çevirerek. İzen fehuve hasbi. Öyle mi? Öyleyse o bize yeter. O bana yeter dedi. İşte bu. Bu teslimiyet bu. İbrahim gibi bir eşe layık bir hanım olduğunu böyle belgeledi. İşte buradaki ayrıntısını vermeksizin sadece değinip geçen bir ibare. Rabbim, Rabbimiz işte ben neslimden olanları ekip biçmeye elverişsiz bir vadiye senin mukaddes beytinin yanına yerleştirdim dedi. Rabbena liyukimus sala. Ki ey Rabbimiz salatı ikame edebilsinler. Namazı, Allah'a karşı esas duruşun sembolü olan namazı ruhuyla birlikte esas duruşlarını bozmamak için kılsınlar. Bakara 24'te de قَالَ اِنِّي جَعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا Rabbimiz seni insanlara imam edeceğim, önder yapacağım demişti Hazreti İbrahim'i sınadıktan ve o da sınavını başarıyla geçtikten sonra. Hazreti İbrahim de قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ demişti ki zürriyetimden, neslimden de imamlar getir. Rabbimizin ona cevabı şöyle olmuştu. قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِم۪ينَ Neslinden de olsa ey İbrahim, senin soyundan da gelse zalimler bu sözümün dışındadır. İşte o hem vahyin ilk muhatabı olan ve İbrahim peygamberin neslinden geldiğini söyleyip Allah'ın kendilerini ayrıcalık tanıyacağına inanan Mekke müşriklerine bir cevap, hem de ben şunun oğluyum, ben bunun kızıyım, ben falancanın torunuyum veya ben falanca soydanım, falanca boydanım diyerek meziyeti kendi eylem ve duruşunda değil de bir başkasında aramaya kalkan mantığa ve akla bir cevaptı. فَجْعَلْ اَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي اِلَيْهِمْ Artık insanların gönüllerini onlara meylettir. وَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ Onları bereketli ürünlerle rızıklandır. Umulur ki onlar da bunun şükrünü eda ederler. Buradaki tehvi diye çok aşağı kesralı okunmaz. Bu tecvitte, tecvit kurallarında Arap nutkuna göre E ile İ arasında bir sesle, orta bir sesle okunduğu için ben de o okuyuşa uymaya çalıştım. Rabbena inneke ta'lemu ma nukhfi ve ma nu'lin. Rabbimiz, şüphesiz ki sen bizim gizlediklerimizi de açığa vurduklarımızı da bilirsin. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Zira yerde ve gökte olan hiçbir şey Allah'a gizli kalamaz. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذ۪ي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقِ Her türlü övgü ve sena, yaşlılığımıza rağmen bana İsmail ve İshak'ı bahşeden Allah'a aittir. Evet. Yani nasıl Allah'a şükredilir? Nasıl hamledilir sorusunun cevabı burada geldi. Hani yukarıda bu kıssadan önceki son ayet, 24. ayet insanın çok zalim ve çok nankör olduğunu söyleyerek bitmişti ya. Aslında bir atıf gibi oraya. Ey insanoğlu, Allah'a karşı nankör olmamanın örneğini görmek istiyorsan İbrahim'e bak dercesine bu örneği veriyor. İnne Rabbi lesemi'u'd-du'a. Gerçekten de benim Rabbim duaları işitendir. Rabbi cealni mukime's-salati ve min zurriyeti. Öyleyse ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri salatı ikame edenlerden kıl. Esas duruşunu Allah'a karşı bozmayıp hayatını ibadete dönüştürenlerden kıl. Rabbena ve tekabbel dua ve duamı kabul buyur ey Rabbim. Rabbena gfirli ve li valideyye وَلِلْمُؤْمِن۪ينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ Ey Rabbimiz, beni, anamı ve babamı ve tüm müminleri hesapların verileceği gün affet, bağışla, mağfiret et. Amin. İşte Seyyidina İbrahim'in muhteşem duası. Allah bu çağrıdan, bu davetiyeden nasıl memnun olmuşsa, davetiyeyi ölümsüz vahyin içine almış. Ve bakın, bunun verdiği örnek ve ibret şudur. Bakın siz de Allah'a böylesine yürekten davetiye yollayın. Aslında burada birçok mesaj var. Nasıl dua edilir sorusunun cevabıdır. Yani kabule yakın bir duanın şartı ne olmalıdır? İşte burada bu sorunun bir cevabı var. Hayatınla dua olursun. Hayatın Allah'a duaya dönüşür. Fiili dua olur. Ve en sonunda da bunu kavle dönüştürürsün. İşte kökü toprakta olan ağaç. Yoksa eğer bir dua ki hayatınla dua etmeden dilinle dua ediyorsan, o söz kökü toprakta olmayan bir ağaca benzer. Hayatın içinden gelmiyor. Yürekten gelmiyor. Dudaktan geliyor. Nasıl makama ulaşsın? Nasıl kabule karin olsun? İşte o baştaki benzetme, ilk girişteki Kur'an'ın benzetmesi, o iyi ve kötü ağaç benzetmesi, iyi ve kötü söz benzetmesi, işte burada da geçerli. Duada da geçerli. Bu dua test edilmiş bir duadır. Hem tutmuştur, tutmakla kalmamış, 4200 yıl sonraya bu duanın sesi gelmiştir. Ve biz bu duanın tuttuğunun şahitleriyiz. Canlı şahitleriyiz. Ve la tahsebennallâhe gâfilen ammâ ya'melu'z-zâlimûn. İmdi sen zalimlerin yaptıklarından Allah'ı habersiz sanmayasın. Tabii yukarıyla bağlantısız değil bu. Yukarıyla çok bağlantılı. Zalim olmayan, hakim olan, Allah'ın koyduğu yere kendisini koyan ve Allah'ın kendisi için sevdiği rolü oynayan Hazreti İbrahim misalini verdikten sonra Allah'ın kendisini yerleştirdiği yerde durmayanlara geçti vahiy ve onların durumunu ifade ediyor. Burada sanki zalim, mukîm-es-salâh ibaresinin bir üstteki bu ibarenin zıttı gibi duruyor. Bana biraz öyle geliyor. Yani esas duruşunu koruyan, esas duruşunu bozan. Allah karşısındaki duruşunu bozan. Bana bunlar sanki birbirinin zıttı gibi geldi. اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ ف۪يهِ الْأَبْسَارِ. Ne var ki o? Onları sadece gözlerin yuvalarından fırlayıp bir noktada dona kaldığı bir güne ertelemektedir. Yani habersiz değil. Başıboş bırakmadı. O onları saldım çayıra demedi. اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا ثُمَّ اَوْلَا لَكَ فَاَوْلَا. Ey insanoğlu, yazıklar olsun sana, bir daha yazıklar olsun. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى. Yoksa insan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yani Allah onları başıboş bırakmadı. Sadece gözlerin yuvalarından fırlayıp bir noktaya çakılacağı güne erteledi. Şimdi burada hesap gününün o dehşet manzarasının fotoğrafı çekiliyor. مُهْتَع۪ينَ مُقْنِع۪ي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَاَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ. O gün O dehşet gün. Nasıl bir gün o? O gün onlar arkaya kaykılmış başları, yuvalarına bir türlü dönmeyen fırlamış bakışları ve tam takır kalmış yürekleriyle oradan oraya amaçsızca seyirtip duracaklar. Tam bir çarpılmışlık tasviri. Bitmişliğin fotoğrafı bu. Ahiretten, hesap gününden, sorgu gününden bir manzara. İnsan manzarası. Bir insan tek. Bir nefis daha doğrusu. Kur'an ahirete ilişkin insandan hep nefis olarak söz eder. Ahiretteki bir nefsin, bir canın manzarası bu, fotoğrafı. Tabii ki ahirete ilişkin tüm ibareler, tüm ifadeler mecburi olarak mecazi olmak durumundadır. Çünkü gayb alemini kendi dünyamıza ancak bizim dilimizle böyle taşıyor vahiy. Dehşet bir manzara önümüze seriyor. Tam bir zombi çiziyor, farkında mısınız? Başı arkaya düşmüş. Gözleri yuvalarından fırlamış, pörtlemiş Anadolu tabiriyle. Ve çivilenmiş bir yere. Anlamsız bomboş gözler. Bomboş. Ve kalbi boşalmış diyor. İlginç. Hava. Yani ve ef'idetuhum hava, tam takır gönüller. Hiçbir şey duymuyor, hiçbir şey düşünemiyor, hiçbir şey hissetmiyor. Böyle bir vaziyet. Ve enzirin nase yevme ye'tihimul azab. Bu yüzden bakış başlarına azabın geleceği gün için insanları uyar. İşte bu yüzden uyar. Ey peygamber ve ey bu vahyin tüm muhatapları, bu vahyi insanlara taşıyın eğer insanlara acıyorsanız. Onları seviyorsanız, vahiy ilahi merhametin ürünüdür sevgili dostlar. Peygamberler insanlığın iman analarıdır. Peygamberlerin insanlığa olan şefkati bir ana şefkati gibidir. İşte böyle bir son, böyle korkunç bir akıbetten kurtarmak için durun kalabalıklar, bu cadde çıkmaz sokak diyen ya da çukura, bir uçuruma düşeceğinden habersiz bir bebeğinin arkasından bağırarak koşan bir anne gibi dur, aman düşeceksin diye insanların böyle bir akıbetten korunmaları için çırpınan kişilerdir. Vahyi taşıyanlar. فَيَقُولُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا اَخِّرْنَا اِلَى اَجَلٍ قَر۪يبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلُ. Zalimler o gün diyecekler ki, Rabbimiz bize kısa bir süre daha tanı da senin çağrına katılalım ve elçilere tabi ol. Bir miktar daha kredi isteyecekler. Krediyi tüketenler, hovardaca harcayanlar. اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ. Onlara denilecek ki, ne oldu? Daha önceki hayatta sizin için herhangi bir tükenişin olmayacağına yemin edip durmuyor muydunuz? Ne oldu şimdi? Önceki hayatta, yani dünyada, bu hayat bitmez zannetmiyor muydunuz? Sizin için zevalin olmayacağını iddia etmiyor muydunuz? 1000 yıl sürecek falan demiyor muydunuz? Hayat kredisini hovardaca tüketenlerin mantığını ne güzel ifade ediyor bu. Kullandıkları imkanın bitimsiz olmadığını, verilmiş bir emanet olduğunu göremeyenler ilave bir kredi isteyecekler. İsteyecekler ama hak etmeyecekler. Çünkü verilmiş krediyi hovardaca tükettikleri için ilave bir şey verilmeyecek. وَسَكَنْتُمْ ف۪ي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Üstelik siz kendilerine kıyanların yurdunda yaşıyordunuz. وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ Dahası onlara nasıl muamele ettiğimiz size açıklanmıştı ve size örnekler de göstermiştik. İnsanlığın kolektif hafızası olan tarihten, medeniyetlerin yıkılışından, çöküşünden ve çözülüşlerinden ibret almadınız. Üstünde yaşadığınız topraklarda daha önce medeniyetler kurulmuştu. Uygarlıklar yaşamıştı. Ne oldu onlara? Hiç düşünmediniz. Onlar da sizin gibi bitimsiz sanıyorlardı kurdukları düzenleri, kurdukları sistemleri. Yok olmaz zannediyorlardı. Bitmez zannediyorlardı. Fakat onların yerinde yeller estiğini neden anlamak ve görmek istemediniz? وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ Ama onlar ne yaptılar bu uyarıya karşın? Hem tarih uyarıyor, hem vahiy uyarıyor, hem zaman uyarıyor, hem mekan uyarıyor. Her şey ayet ama okuyana, okumayan hiçbir şeyden ibret almıyor. İşte onlar inceden inceye tasarladıkları düzeni kurmayı sürdürdüler. Yani mekr burada inceden inceye tasarlanmış düzen kurmak. Ve inde Allahi mekruhum ve in kana mekruhum litazula minhul cibal. İsterse onların ustaca düzeni dağları yerinden oynatsın, yine de onların düzeninin hilesi Allah'a ayandır. Yani Allah onların kurdukları düzenlerin hiç yıkılmaz dedikleri, sarsılmaz dedikleri, bilmem şu kadar yıl dayanacak dedikleri düzenlerin zayıf taraflarını çok iyi biliyor. Zaafını çok iyi biliyor. Ve oradan vurur Allah. En zayıf tarafından vurur ve hiç yıkılmayacak düzenimiz diyenlerin düzenini en olmadık zamanda kütür kütür yıkılırken görürsünüz. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ İşte bu yüzden asla Allah'ın elçilerine olan vaadinden cayacağını sanma. Hesap gününe ilişkin vaat yani. Ödül ve ceza. İradenin hakkı sorumluluktur sevgili dostlar. Allah verdiği iradeye en çok saygı gösterendir. İradeyi vermiş onu yok saymamıştır. Onun için insan iradesiyle, özgür iradesiyle seçtikleri sonucunda ya ödülü hak edecek ya da cezayı. Suyu getirenle testiyi kırmak, adaleti olan bir Allah'ın şanına zaten yakışmazdı. Suyu getirenle testiyi kıranı bir tutmak, aynı tutmak. Elbette hesabını isteyecektir. Çünkü iradesi yokmuş gibi davranamaz. İradeyi kendisi verdi. İrade en büyük nimettir. Onun için sorumluluk esastır. İnna Allaha azizun zuntikam. Unutma ki Allah herkese yaptığının acısını tattıran yüceler yücesidir. İntikam Türkçe'de bir deyimle şöyle çevrilebilir. Kimseye yaptığını yanına bırakmamak, yanına kar kalmaması. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ O gün yer başka bir yere, gökler ise başka bir göğe dönüştürülür. Buradaki gayra, ya bu yerin dışında bir başka yer ile açıklanabilir ya da mevcut mekanlar, mevcut yer başka bir şekle dönüştürüleceği söylenir. Öyle anlaşılabilir. Yukarıda insan eliyle yapılmış düzenlerin zevali anlatılmıştı, dile getirilmişti. Burada ise yer ve göklerin kozmik düzeninin dahi değiştirileceği ifade ediliyor. Yani ey insanoğlu, Allah'ın yasalarını koyduğu kozmik düzende dahi Allah yeni yasalarıyla yeniden yıkıp yapacak. Ya sen şu halinle kurduğun hileli düzenlerin nasıl ebediyen gideceğini düşünebiliyorsun? Aslında verilen mesaj bu olsa gerek. Ki karşılaştırabiliriz, Taha suresinin 105 ve 107. ayetleri kıyamette yeryüzünün dümdüz edileceğine ilişkindir. Ki onunla mümkündür bir kıyas. وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ Ve her şeye egemen, biricik güç olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. وَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَسْفَادِ Ve sen o gün günahkarları zincirlerle birbirlerine bağlı olarak görürsün. Belki yeryüzündeki kötülüğün insanın aklına, iradesine ve imanına kelepçe vurmasına bir karşılıktır bu ayette ifade edilen. Nasıl günahkarlar yeryüzünde günah işleyecekken akıllarına, iradelerine, imanlarına kelepçe vurup öyle işliyorlarsa, ki iradeyle, akılla, imanla o günah yan yana bağdaşmaz. Önce imanı kelepçelemesi lazım, iktidarsızlaştırması lazım, hapsetmesi lazım aklı. Onun için ona bir mukabele-i bilmisil, yani eşit bir karşılık gibi duruyor burada. Serabiluhum min katiranin ve tagşa vucuhahumun nar. Onların giysileri katrandandır. Yüzlerini ise ateş yalayacaktır. Katran o gün, vahyin indiği günde bilinen en ürkütücü, en bulaşık, en pis yanıcı madde. Liyeczi'llahu kulle nefsim ma kesebet. İşte bu Allah'ın her bir cana kendi kazandığının karşılığını verdiği içindir. Neden sorusunun cevabı bu. İlahi adaletin tecellisi için Allah böyle yapacak. Yoksa Allah cezalandırmıyor. Allah azap etmiyor. İnsanlar yaptıklarının karşılığını alıyorlar. O kadar. Yani aslında kendi kendilerini cezalandıran insanlardır. İnsanlar eylemlerinin karşılığını görüyorlar. Ahlaki davranışın garantisi karşılığın garanti edilmesi değil midir? Eğer karşılığı olmayacaksa insanlar neden ahlaki davransınlar? İşte burada ona bir gönderme var. İnnallâhe seri'ül hisâb. Elbette hesabı bunca seri görmek yalnızca Allah'ın işidir. Hâzâ belâğun linnâs. Yukarıdaki pasaj bitti ve tüm ayetin, tüm surenin adeta, hatta tüm Kur'an'ın mesajını toparlarcasına burada bağımsız bir ayetle tüm vahye ilişkin bir hatırlatma. Bu insanlık için bir mesajdır. Bu vahiy ya da bu sure ya da bu ayetlerin tamamı insanlık için bir mesajdır. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ Artık onunla uyarılsınlar. وَلِيَعْلَمُوا اَنَّمَا هُوَ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ Ve bilsinler ki biricik ilah odur. وَلِيَذَّكَّرُوا اُلُوا الْاَلْبَابِ Ve muhakeme yeteneğine sahip olanlar bunu hatırdan hiç çıkarmasın. Bu vahyin insanlık için bir uyarı, bir mesaj olduğunu hiç akıllarından çıkarmasınlar. Eğer insanlık için bir uyarı, bir mesajsa, Bu vahye muhatap olan müminler bu mesajı insanlığa taşısınlar. Bunun onların sorumluluğu altında olduğunu unutmasınlar. Çünkü biricik ilah Allah'tır. Ve o biricik ilahın biricik vahyidir, hakikatidir. Onun içinde muhakeme yetenekleri varsa eğer, bunu akıllarından hiç çıkarmasınlar. Allah'a karşı esas duruşlarını bozmasınlar. Ve vahyi insanlığa taşıma görevini yerine getirsinler. Bu bir sorumluluktur. Çünkü bu vahyin muhatapları insanlığın annesi gibi şefkatli olacak bir toplum olmalıdır. Allah onlardan bunun da hesabını soracaktır. Biz Rabbimizden, vahyi bize emanet eden Rabbimizden, vahiy emanetine sadakat gösteren bir ümmet olmayı niyaz ediyor. Vahye ihanet edenler arasında kılmamasını diliyoruz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.